Elektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro za 529 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 609 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 listopada, jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Dywersja w Polsce tematem rozmów w Brukseli. Szef MSZ przedstawi szczegóły. Pilna nowelizacja Funduszu Medycznego. Rząd przesuwa 3,5 miliarda złotych do NFZ-u. Sprawą zajmie się Sejm. Jest wniosek o natychmiastowe zawieszenie dyrektora liceum w Krakowie. Kazał uczniowi ogolić głowę. Akty dywersji w Polsce, jednym z tematów Narady Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szef polskiej dyplomacji poinformuje o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Radosław Sikorski ma też domagać się zaostrzenia unijnych sankcji wobec dyplomatów z Rosji. Beata Płomecka. Chodzi o to, jak tłumaczył wicepremier, by za każdym razem, kiedy rosyjscy dyplomaci chcieli wjechać do unijnego kraju, innego niż ten, w którym rezydują, musieli otrzymać zgodę. Zachęcamy naszych sojuszników w Unii Europejskiej, aby uniemożliwili Rosjanom korzystania z dobrodziejstw strefy Schengen, którą próbują zniszczyć. Szacuje się, że w Unii jest ponad 2000 rosyjskich dyplomatów, około 40% pod przykrywką dyplomatyczną prowadzi działania szpiegowskie i sabotażowe. Żeby było, gdyby nie mogli obsługiwać agentury poza krajem swojego akredytowania. Na razie Unia wprowadziła jedynie obowiązek dla rosyjskich dyplomatów informowania z 24-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze wyjazdu z kraju, w którym mają akredytację i przyjazdu do innego europejskiego państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojsko będzie wspierało służby w ochronie infrastruktury kolejowej oraz obiektów ważnych dla działania państwa. Jutro zacznie się operacja Horyzont. Jej elementem będzie aplikacja do zgłaszania podejrzanych incydentów. Powstanie w połowie grudnia. Będzie można oczywiście użyć tej aplikacji do sfotografowania obiektu, przesłać dane geolokalizacyjne w taki sposób, aby czy to policja, czy inne uprawnione organy już tutaj mogły bardzo szybko rozstrzygnąć o tym, gdzie, w jakim miejscu to zdarzenie ma miejsce i czy natura tego zdarzenia jest rzeczywiście niebezpieczna. Mówi szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Za aktami dywersji przeprowadzonymi w weekend na kolei stoją obywatele Ukrainy, którzy działali na zlecenie Rosji. Prokuratura wysłała do sądu wnioski o areszt dla podejrzanych. Teraz Włochy. Decyzją tamtejszego Sądu Najwyższego Ukrainiec podejrzany o atak na Nord Stream zostanie w ciągu kilku dni przekazany Niemcom. Byłego żołnierza zatrzymano we Włoszech pod koniec sierpnia. Urszula Rzepczak. Niemcy twierdzą, że nie tylko uczestniczył w akcji sabotażu gazociągu Nord Stream, ale też koordynował atak. Decyzja włoskiego Sądu Najwyższego zapadła po tym, jak wcześniej adwokat Sirhijaka odwołał się od wyroku Sądu Apelacyjnego w Bolonii z 27 października. Wtedy sąd zezwolił na przekazanie Ukraińca niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Sirhijka prowadził przez pewien czas strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom panującym w areszcie. Podejrzanego o wysadzenie gazociągu zatrzymano w sierpniu w Rimini, włoskim kurorcie nad Morzem Adriatyckim, gdzie spędzał wakacje z rodziną. Zatrzymanie odbyło się na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zajmie się Sejm. Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu ponad 3,5 miliarda złotych z Funduszu Medycznego do NFZ. Dzięki tym zmianom pieniądze będą na leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Musimy mieć utrzymaną ciągłość świadczeń. Są pieniądze w Funduszu Medycznym, które co do zasady są wykorzystywane raczej do kwestii takich infrastrukturalnych, inwestycyjnych, ale my potrzebujemy przede wszystkim teraz zachowania ciągłości, jeśli chodzi o procedury medyczne, dlatego ta ustawa jest tak ważna. Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka i dodaje, że nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej 15 grudnia. Posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Umówił ucznia z fryzjerem i kazał mu ogolić głowę, bo nie podobała mu się jego fryzura. Jest wniosek o zawieszenie w trybie natychmiastowym dyrektora 44. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Takie rzeczy nie mają prawa się w szkole wydarzyć, mówi Magdalena Mazur, szefowa Wydziału Edukacji w krakowskim magistracie. Naruszenie dotyczy bardzo szerokiego spektrum praw dziecka, praw rodziców. Popatrzenie też na sam efekt tego, czyli ogolenie głowy. No, skojarzenia są jednoznaczne i dla mnie jest to sytuacja niewyobrażalna i nie wiem, co by się musiało stać, żeby dziecko odesłać w takiej sytuacji. W liceum rozpoczęła się już kontrola kuratorium. Prawie co trzeci dorosły Polak codziennie sięga po papierosa. Obchodzony dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia może być okazją do podjęcia próby zerwania z nałogiem. Aby rzucić palenie, trzeba chcieć to zrobić, podkreśla pulmonolog profesor Paweł Śliwiński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Przede wszystkim jest potrzebna świadomość, że palenie szkodzi. Po drugie jest potrzebna silna wola. Po trzecie, jeżeli komuś brakuje silnej woli albo po prostu nałóg jest tak mocny, intensywny, że nie jest w stanie sam sobie pacjent z tym poradzić, musi się zgłosić do poradni, które pomagają w odzwyczajaniu od nałogu palenia. Na rzucenie palenia nigdy nie jest za późno. Eksperci radzą, aby się nie zniechęcać i nie poddawać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To a propos silnej woli, teraz człowiek z Woli Warszawskiej, Norbert Michalak i Sport. Zgadza się, ale nie palący, to od razu podkreślam. Media w Polsce od rana żyją tym, co wydarzy się po południu. W Zurichu odbędzie się losowanie par barażowych. Mecze, w których zespoły powalczą awans na mundial, odbędą się dopiero w marcu przyszłego roku. Polscy piłkarze będą losowani z drugiego koszyka, w którym są razem z Walią, Czechami i Słowacją. W pierwszej półfinałowej rundzie baraże kadra selekcjonera Jana Urbana zagra na własnym stadionie. Polacy trafią na rywala z koszyka numer 3, czyli Kosowo, Irlandię, Albanię lub Bośnię i Hercegowinę. Początek losowania o 13:00. Szczepiorniści Industrii Kielce nie poradzili sobie w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Alborgiem Handball. Industria przegrała 27-34 i była to jej piąta porażka w 8. spotkaniu rozgrywek. Drugi trener Kielczan Krzysztof Lijewski podsumował występ drużyny w Danii. Wydaje mi się, że ten mecz przegraliśmy nie w obronie, ale w ataku, gdzie ta piłka nie chodziła tak, jak chodzić powinna, czyli troszeczkę szybciej i zdecydowanie tak, jak to miało miejsce właśnie u nas tydzień temu w Kielcach. No, jeżeli mało bramek z kontrataku rzucamy, jedną bramkę na 3 próby, no to mamy czego szukać w meczu z takim przeciwnikiem. Industria jest 6. w grupie A, mimo to wciąż ma szansę na grę w fazie play-off. Pierwszą porażkę w sezonie Plus Ligi zanotowała Asseco Resowia Rzeszów. Siatkarze Massimo Bottiego przegrali w 5 setach z Zachsą Kędzierzyn-Koźle 2-3. W innym meczu Mistrzowie Polski siatkarze Bogdanki Luk Lublin odnieśli 4. zwycięstwo. W Jastrzębiu pokonali Jastrzębski Węgiel 3-1. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. W niektórych miejscach kraju poranek jest ładny, w innych niekoniecznie, ale wszędzie zimny. To możemy powiedzieć, bo mamy już zimne poranki i zimne dni. Dziś maksymalnie będzie od 0 stopni na północnym wschodzie do 5 w centrum i na południowym zachodzie kraju. Będzie raczej pochmurno i może popadać. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 3 pod tytułem Dom, dzieci, półka. I człowiek dalej pracuje. Jak długo jeszcze pracować? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję. Ma co mu robić w domu? Nie mam co robić w domu, jestem sam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Ach, ta muzyka z 12 tysięcy dni. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. A zapraszają konkretnie Olga Szućko, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My tu z Państwem do 9:00, ale za chwilę oddamy głos Renacie Grochal i Annie Musze z Polski 2050. And I'm Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, doktor Joanna Mucha, bo to jest teraz popularne. Żeby... Nawet doktorka, dzień dobry, doktorka, witam serdecznie. Doktorka, tak. Od piątku zaczyna się akcja Horyzont, 10 tysięcy żołnierzy będzie pilnowało infrastruktury krytycznej, czyli między innymi torów, oczyszczalni ścieków. Czy to dobre rozwiązanie, żeby żołnierze pilnowali torów? Dobre i konieczne i dobrze, że to rozwiązanie jest już w tej chwili wdrożone. Weszliśmy w inny etap tej hybrydowej wojny, bo chyba trzeba ją tak zacząć nazywać, czyli w etap, w którym to, że nie zginęli ludzie i to, że nie było poważnego wypadku, jest pewnego rodzaju cudem. Sami ci ludzie, którzy sprawdzali to torowisko i to wie pani, kiedy miejsca... Władza liczy na cud, to zaczynam się bać. Myślę, że nie liczymy na cud, ale ludzie, którzy sprawdzali te miejsce, gdzie były podłożone ładunki wybuchowe, jeden z nich przecież nie odpalił się. Na trasie Warszawa-Lublin mówią, że to był cud, że nikomu się nic nie stało, że żaden pociąg tam się nie wykoleił. Mówią, że to był cud. I myślę, że tak powinniśmy o tym myśleć, że to był zamach już państwa, które posługuje się pewnego rodzaju terrorem. W tej wojnie hybrydowej przesunęliśmy się do miejsca, w którym życie cywilów może być zagrożone. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. A jeśli tak, to wszelkie nasze narzędzia, którymi możemy się obronić, muszą być użyte do tego, żeby przeciwdziałać tego typu sytuacjom i żeby zrobić wszystko po prostu, co w naszej mocy, żeby do tego nie dopuścić. My się przyzwyczailiśmy... Ale mamy 19 tysięcy kilometrów torów. Tak. I eksperci mówią, że trzeba wdrożyć jakieś rozwiązania elektroniczne, żeby mamy drogi szybkiego ruchu, mamy cyberbezpieczeństwo, mamy linie przesyłowe, mamy, nie wiem, rury różnego typu gazowe, mamy ujęcia wody, mamy wodociągi i różnego rodzaju inną infrastrukturę krytyczną, która jest doskonale znana państwu polskiemu i która musi być teraz w sposób absolutnie szczególny chroniona i która musi być chroniona również przez obywateli. To znaczy każdy z nas musi dzisiaj wiedzieć, że jeśli widzi cokolwiek podejrzanego, coś, co budzi jego niepokój, to dzisiaj jest już naprawdę obowiązek zgłoszenia tego właściwym służbom, bo sytuacja jest poważna i z tego sobie naprawdę musimy zdawać sprawę. To ale nie jest powinniśmy tak... się przyzwyczaić do takich obrazów żołnierzy z długą bronią, na przykład na lotniskach czy na dworcach kolejowych? Powinniśmy się przyzwyczaić do podwyższonego stanu czujności każdego z nas, ale przede wszystkim służb i powinniśmy sami jakby... na wszelkie możliwe sposoby pomagać tym służbom w tym, żeby ta czujność była na najwyższym poziomie. Chociażby nie zgłaszając rzeczy, które są jakby zupełnie nieistotne, tak? Nie robiąc tego typu rzeczy jak ten chłopak, który ostatnio został złapany, który zgłaszał nieistniejące alarmy bombowe, tak? Czy zgłaszał sytuację o bombach, które nie istniały. Myślał, że jest nie do wykrycia, ale okazało się, że jednak po wielu, wielu latach został złapany, więc... Pani posłanko, ale zanim o tej czujności porozmawiamy jeszcze w szczegółach, to chcę zacytować pani szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, który wczoraj powiedział: adwersarz rozpoczął czas przygotowania do wojny. Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu i podstawowych organów państwa oraz stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski. Czy Rosja przygotowuje się do ataku na Polskę, do takiego ataku już wojennego? Nie wiem. Na pewno jest tak, że rozważa różne scenariusze i na pewno jest tak, że różne scenariusze przygotowuje. To co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Dlatego tak ważne jest to, żeby pomagać Ukrainie, żeby ona przeprowadzała swoją obronę, żeby prowadziła swoją obronę, bo to wiąże cały czas Rosję w tamtej wojnie i dlatego my jesteśmy w pewien sposób chronieni przez tych Ukraińców, którzy dzisiaj oddają krew nie tylko za siebie, nie tylko za swój kraj, ale za to, żeby Rosja nie poszła dalej. W tym cytacie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która mam wrażenie, że cały czas nie dochodzi do naszej świadomości, bo jedną rzeczą są kwestie różnego rodzaju ataków dywersji, ataków takich jak właśnie próba wysadzenia czy wykolejenia pociągu, ale w moim przekonaniu w Rosji znacznie ważniejszym elementem wojny jest wojna związana z informacją, czyli sianie strachu, czyli dezinformacja, czyli wszelkie sposoby podważania sojuszy, bo przecież to też się dzieje, wszelkie sposoby podważania powagi państwa polskiego, czy jego struktur, jego służb. To jest bardzo ważny element wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja, czyli wojny, która odbywa się na naszej świadomości, na naszym postrzeganiu świata, bo jeśli oni nas po pierwsze już podzielili, czyli już spowodowali to, że czujemy się, że jesteśmy jak gdyby dwoma narodami. Po drugie, już spowodowali, czy już powodują, że nie mamy do końca zaufania do swojego państwa i traktujemy je z pewną taką ostrożnością. Nie mamy zaufania, być może, część z nas, do służb i do tego, w jaki sposób one funkcjonują. To jest ta operacja na świadomości, która powoduje, że jesteśmy słabsi później, jeśli mamy się obronić, jeśli mamy stanąć do tej obrony. Wróćmy teraz do tej czujności. Dlaczego polskie służby nie wiedziały, że jeden z tych mężczyzn, o których mówił premier w swoim przemówieniu w Sejmie, że są podejrzani o udział w tym akcie dywersji, ma wyrok za akty dywersji w Ukrainie? Słyszałam wczoraj wypowiedź przedstawiciela Straży Granicznej, który mówił o bardzo prostej zasadzie, że nasza Straż Graniczna nie ma informacji o tego typu sytuacjach, tak jak i ukraińska Straż Graniczna nie ma informacji na temat osób skazanych w Polsce. Ale powinna Straż Graniczna dostać te informacje od swoich ukraińskich kolegów? To są, znaczy ja nie chcę się wypowiadać na sprawach, które nie są w mojej domenie odpowiedzialności. Myślę, że służby w tej chwili zajmą się taką współpracą i być może po prostu skutecznie zatrzymają na granicy tego typu osoby, które rzeczywiście już były odpowiedzialne za akcje dywersyjne. Eksperci od kontrwywiadu mówią, że popełniliśmy błąd w 2022 roku za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy do Polski wpuszczono tysiące Ukraińców bez weryfikacji. Trzeba było zrobić obozy filtracyjne, pobierać od ludzi odciski palców, sprawdzać ich dane, dokumenty i może byśmy wtedy wiedzieli, kto do nas wjeżdża i co to są za ludzie. Czy autor tych słów był wtedy na granicy, bo ja byłam? I nie wyobrażam sobie, żeby tych ludzi zatrzymywać w obozach filtracyjnych. Oni potrzebowali natychmiastowej pomocy. To były najczęściej matki z dziećmi. Sceny, których nigdy nie zapomnę i które naprawdę łamały serce. Więc jeśli to jest tak mądra osoba, to wtedy trzeba było proponować jakiegoś rodzaju środki zabezpieczenia. Ale wtedy naszym obowiązkiem była przede wszystkim pomoc tym ludziom i tyle. I wywiązaliśmy się z tego jako społeczeństwo, nie jako rząd, ale jako społeczeństwo w sposób absolutnie fenomenalny. Przejdźmy w takim razie do tego, co się dzieje w polskim parlamencie. Włodzimierz Czarzasty wprowadza nowe porządki. Od poniedziałku nie będzie można kupić w Sejmie ani w tym całym kompleksie sejmowym, między innymi w hotelu sejmowym, alkoholu. Będzie zakaz sprzedaży alkoholu, a od stycznia będzie zmiana zasad wypłaty kilometrówek. Czy to dobre rozwiązanie? Jeśli chodzi o kilometrówki, to jest już rozwiązanie przygotowane przez Szymona Hołownię, bo my zaproponowaliśmy marszałkowi Hołowni, żeby przygotował takie rozwiązanie. Nie zdążył go wprowadzić w życie, bo to były dosłownie ostatnie tygodnie jego marszałkowania, ale to rozwiązanie jest gotowe, jest przygotowane i jeśli pan marszałek Czarzasty je wprowadzi w życie, to świetnie, będziemy się z tego powodu bardzo cieszyli, bo tak jak mówię, nie tylko zresztą nasza partia, ale kilka środowisk politycznych wnioskowało o to, żeby te zmiany wprowadzić. Jeśli natomiast chodzi o kwestię alkoholu, ja jestem jedną z tych posłanek, która najbardziej zwraca uwagę na problem alkoholowy w ogóle w polskim społeczeństwie i zawsze będę rękami i nogami za tym, żeby wycofywać alkohol z tych miejsc, z których można go wycofać. Więc uważam, że to jest dobra zmiana. Ona oczywiście nie spowoduje, że ktoś, kto chce wypić alkohol, go nie wypije, bo po prostu wniesie ten alkohol na teren Sejmu. Ale myślę, że my cały czas sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wielką szkodę alkohol czyni w naszym społeczeństwie. My cały czas patrzymy po jednej stronie, że jakiś przedsiębiorca będzie miał ograniczone prawo do swojej działalności, do sprzedaży alkoholu, ale nie widzimy całego morza innych przedsiębiorców, którzy na przykład cierpią ze względu na to, że ich pracownicy nie są zdolni do pracy, albo są pijani w pracy, albo są na zwolnieniu lekarskim, ze względu na to, że ktoś inny ma prawo do sprzedawania alkoholu. Alkohol w Polsce jest drastycznie dostępny. Włodzimierz Czarzasty argumentował ten zakaz w ten sposób, że posłowie, którzy za chwilę będą się zajmować projektami ustaw o zakazie właśnie sprzedaży alkoholu, na przykład na stacjach benzynowych, albo ograniczeniu tak zwanej nocnej prohibicji, że powiedzmy od godziny 22 czy 23 nie będzie można sprzedawać w sklepach alkoholu, no, muszą dawać przykład społeczeństwu i nie może być tak, że w zakładzie pracy po prostu mają alkohol. No, oczywiście są kontrargumenty dotyczące tego, że to jest hotel działający podobnie jak inne hotele. Tak czy inaczej, jeśli jesteśmy w stanie z jakiegoś miejsca wyeliminować alkohol i jeśli jest to miejsce, które jest w pewien sposób opiniotwórcze i w pewien sposób istotne społecznie, to ja jestem jak najbardziej za tym. Jaki będzie los Szymona Hołowni? Na razie jest wicemarszałkiem Sejmu, ale jest na krótkiej liście kandydatów do stanowiska komisarza do spraw uchodźców w ONZ-cie. I trzymamy kciuki, ja trzymam kciuki za to, żeby to stanowisko uzyskał, dlatego że dla Polski bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli naszego komisarza, który będzie się zachował sprawami migracji i uchodźstwa, dlatego że my jesteśmy krajem w sposób wybitnie doświadczającym kwestii uchodźstwa, jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, ale też wybitnie doświadczającym weaponizacji migracji, czyli tego, co się dzieje na tej polsko-białoruskiej granicy. Migranci stają się bronią. Kiedy są używani jako broń w wojnie hybrydowej, więc stanowisko, znaczy nasz przedstawiciel w tym miejscu, w ONZ-cie, który uświadamia, że te procesy migracyjne się bardzo mocno zmieniły w ostatnim czasie, bo one zwykle dotyczyły po prostu biedy. Natomiast dzisiaj dotyczą klimatu, dotyczą właśnie weaponizacji, dotyczą tych konfliktów zbrojnych, które się dzieją na całym świecie. Więc one się naprawdę bardzo wyraźnie zmieniły i w związku z tym też podejście ONZ-u powinno się zmienić. I Szymon Hołownia jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Gdyby uzyskał to stanowisko, przypomnę o jego pracy w dwóch fundacjach, które pracowały w Afryce. Więc to jest osoba, która jest na pewno dobrze przygotowana do tej roboty. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście to uda mu się to stanowisko uzyskać. A gdyby uzyskał, kto go zastąpi na stanowisku wicemarszałka? Nie wiem. To jest jeszcze do dyskusji klubu, do wypracowania jakiejś metody wyboru. Jest, myślę, z kilkoro osób, które doskonale by sobie dało radę w tej roli. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Radiowej Trójki. Przechodzimy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać i będziemy rozmawiać między innymi o wymianie ciosów między Radosławem Sikorskim a szefem Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcinem Przydaczem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Golarka Philips One Blade za 179 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 229 zł i 99 groszy. MediaMarkt. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Odkryj inne światy z audiobookami od Storytel. Spacer na tropie zbrodni albo pieczenie ciast z elfami. Każda chwila z audiobookami od Storytel to twój czas na dobrą historię. Słuchaj od 19 zł. 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Weszliśmy w inny etap wojny hybrydowej, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Polski 2050, Joanna Mucha. Odniosła się w ten sposób do wysadzenia torów na Mazowszu. W tej wojnie hybrydowej przesunęliśmy się do miejsca, w którym życie cywilów może być zagrożone. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jak dodawała, każdy, kto widzi coś podejrzanego, budzącego niepokój, dzisiaj ma już obowiązek zgłoszenia tego odpowiednim służbom. Powinniśmy się przyzwyczaić do zwiększonego stanu czujności, powiedziała Joanna Mucha. Strażacy dogaszają pożar w firmie w Czechowicach-Dziedzicach. Paliły się duże pojemniki do przewozu substancji ropopochodnych. Firma mieści się na terenie kompleksu dawnej rafinerii czechowickiej. Pożar powstał nad ranem i objął około 500 metrów kwadratowych. Przyczynę ustalają policjanci i biegli. Rano w niektórych częściach Paryża doszło do przerw w dostawie prądu. Nie kursują niektóre linie metra i kolej podmiejska. Operator sieci elektroenergetycznej poinformował, że spodziewane jest przywrócenie dostaw prądu w ciągu najbliższej godziny. Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna blackoutu. To był serwis Trójki. Chłodno. Na dworze i tak będzie niestety. O poranku oczywiście chłodniej, w ciągu dnia nieco cieplej, ale to nieco cieplej to od 0 stopni na północnym wschodzie do 5 w centrum i na południowym zachodzie kraju. Proszę spodziewać się też deszczu ze śniegiem lub śniegu. To zależy od miejsca i od temperatury, ale w zasadzie w całym kraju dziś pochmurno, ewentualnie z przejaśnieniami. Za 28 minut godzina 9, a za minut kilka mniejsza gra, więc 2 dwójki, 7 trójek, 6 7. O tak, właśnie. Wybieramy, dzwonimy i zgłaszamy się do mniejszej gry, a zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, którą zagramy jeszcze w porannej audycji. Teraz Beatlesi i tegoroczny mix Free as a Bird. Free as a bird. to the life that we once knew? Can we really live without each other? Where did we lose the touch? Does it seem to mean so much? It always made me feel so free as a bird. It's the next best thing to being free as a bird. Oh, oh, oh. The love that we once knew always made me feel so free. I tak to się kończy. Ale dopiero za drugim razem. The Beatles, Free as a Bird, wersja 2025 w Trójce. W Trójce także pan Michał z Nałęczowa. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. I pan Andrzej z Lublina, witamy. O. Dzień dobry, to z pobliża. No właśnie, to będzie lokalny pojedynek w takim razie w mniejszej grze. Czy widać z Lublina Nałęczów? Jak no może... z wysokich bloków. Panie Andrzeju, a są takie, jakie są najwyższe budynki w Lublinie? Oj, chyba 17 pięter, to nie wiem, czy by Nałęczów było widać. Najwyżej to komin na Wrotkowie, tam wtedy widać. O, to bym się musiał jeszcze wdrapać. A to właśnie, dla odważnych, nie proszę tego nie robić jednak mimo wszystko. Przynajmniej w najbliższym czasie, bo potrzebny jest nam pan, panie Andrzeju, do udziału w mniejszej grze. Gramy za chwilę. Dobra. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców. Bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj. Poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną. Nie chcę być tu sam. Dziś zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą. Nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną? Nie chcę być tu sam. Ufasz w ciemno, czy zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną? Nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno, a ty zostań ze mną. Zostań, zostań, zostań tu. To Piotr Zioła. W ciemno, no pytanie, czy będą w ciemno strzelać uczestnicy mniejszej gry? Zobaczymy, zobaczymy. Mniejsza gra. Przypominam dziś lubelski pojedynek. Pan Michał z Nałęczowa z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Słyszymy się. I pan Andrzej z Lublina. Dzień dobry. Tak, wszystko przygotowane. W takim razie zaczynamy mniejszą grę w Dniu Absurdu. I niech to będzie dla panów podpowiedź, co robić dzisiaj w mniejszej grze. Panie Michale, zaczynamy od pana. Ile czasu zajmuje skrobanie szyb w późnolistopadowy poranek? 3687 minut. Tak, zdecydowanie na pewno można się tak poczuć, zamarzając przy minusowej temperaturze. Tak, to dobra odpowiedź. 1-0 dla pana Michała. Teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, które z podanych zwierząt jest drapieżnikiem? Lodówka, autobus miejski czy Michał Kowarski? Żadne z powyższych. Tak. To nie są zwierzęta. Był pan czujny, panie Andrzeju, zdecydowanie. Choć odpowiedź Michał Kowarski też mogłaby być zaliczona. Bez problemu. Okej, okay. 1-1 po pierwszej serii pytań w mniejszej grze. Wracamy do pana Michała. Gdzie ja mam to pytanie? O, jestem już na miejscu. Które zjawiska, panie Michale, występują naturalnie... Które z tych zjawisk występuje naturalnie na terenie Polski? Nagły atak spawacza, awaria uszczelki pod głowicą czy dzień świra? Wszystkie z powyższych. A który u pana najczęściej? Nagły atak spawacza. Zdarza się jednak. To też dobra odpowiedź, ale punkt tylko jeden. Punkt tylko jeden, więc 2-1 dla pana Michała. To teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, ile zajmuje podróż tramwajem z Nałęczowa do Lublina? Rok. Rok budowy prawdopodobnie tej linii tramwajowej. Co najmniej. Tak, 2-2 mamy. No to dogrywka. Niech będzie. Dogrywka w mniejszej grze. Pytanie w dogrywce. A, dzisiaj inaczej. Nie będziemy szukali hasła. Jedno pytanie do pana Michała, jedno do pana Andrzeja. Panie Michale, czy nasz dzisiejszy telefonista, Stanisław Perzyna, niezależnie od pory roku, śpi przy otwartym na oścież oknie? Oczywiście, że tak. Tak. Choć ja akurat byłem tym zaskoczony, bo nie wiem, jak można spać zimą przy otwartym oknie, ale może to zdrowe, kto wie. Panie Andrzeju, teraz pytanie do pana. Czy autorka dzisiejszego serwisu ekonomicznego, Monika Suszek, pozdrawiamy, czerpie wyjątkową radość z chodzenia po schodach? Ogólnie schodzenia, po schodach, w górę, w dół, po górach. Tak. I też spływania. Tak, czerpie radość z chodzenia po schodach i to jest... Także zaskakujące. Wiele osób woli windę. Po dogrywce także remis. To chyba dziś dwie piosenki wybiorą panowie do mniejszej, po mniejszej grze. Niech będzie alfabetycznie, ale najpierw gratulacje dla obu panów. Fanfary mamy? Olga? A, poczekamy chwilę na fanfary, to ja będę mówił, zanim fanfary się pojawią. Ale wygrywa dzisiaj i pan Andrzej, i pan Michał. O! dwóch zwycięzców. Ale kolejność musimy ustalić tych piosenek. Dobrze, alfabetycznie zaczynamy od pana Andrzeja. Panie Andrzeju, czego teraz posłuchamy? Posłuchamy teraz The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now. I pozdrawiam wszystkich Lubelaków. Pozdrawiamy także. A pana Michała proszę, by z nami został. Nagramy zapowiedź kolejnej piosenki. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye? I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. The Smiths w trójce od pana Andrzeja z Lublina, zwycięzcy mniejszej gry, jednego z dwóch. To teraz wybiera drugi, pan Michał z Nałęczowa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Lubelaków, gratuluję panu Andrzejowi zwycięstwa ex aequo w pojedynku Lubelaków i proszę o piosenkę Santa Claus is Coming to Town. Pan Michał dzień absurdu potraktował poważnie. You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Really? He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Będzie tego więcej, na pewno, w najbliższych tygodniach. A w najbliższy weekend dużo śniegu, przypominam. Jest 8:48, to czas na codziennik. Codziennik. Urodzinowy tydzień, podczas którego Paweł Turski wybierał i kupował balony, piekł tort czy zaprosił do siebie klauna do domu, kończymy refleksją i prawdziwie ważnymi pytaniami. Świętujemy w tym tygodniu urodziny nie tylko moje, także wydającego poranek Michała Kowarskiego, który urodził się tego samego dnia co ja, ale kilka lat wcześniej. Pytanie tylko, czy my w ogóle powinniśmy o urodzinach rozmawiać publicznie. Między innymi o tym porozmawiam teraz w codzienniku w Trójce z Lidią Tkaczyńską, specjalistką w dziedzinie etykiety. Dzień dobry. Dzień dobry. To rzeczywiście jest dobre pytanie, bo odpowiedź na to pytanie bardzo zależy, jakich osób, jakiej społeczności to dotyczy. Chyba jest naturalne, że wśród grupy przyjaciół, którzy się znają od wielu lat, nie ma problemu, że na głos otwarcie mówimy o swoich urodzinach. Trochę inaczej będzie w środowisku, jakim jest praca. Tutaj zdecydowanie odradzałabym takie afiszowanie się, zwłaszcza z komunikowaniem o tym, że będziemy mieli niedługo urodziny, ponieważ to mogłoby sugerować, że ta osoba spodziewa się czegoś, więc takie troszeczkę wymuszanie. Teraz już na szczęście jest po urodzinach. Może było faux pas z mojej strony, że o tym mówiłem, ale jeśli przyniosłem cukierki do pracy, to jest fopa, czy to nie jest fopa? A nie, to wtedy nie. Specjalnie podkreśliłam, że jeżeli się afiszujemy wcześniej, jeżeli to jest w dniu urodzin, to jest absolutnie dokładnie to, o co chodzi, co tworzy kulturę życzliwości, szacunku, uważności w pracy. Oczywiście urodziny wiążą się z prezentami. Czy ja mogę stworzyć listę prezentów? Nie, przy ślubach to już troszeczkę bardziej ten wymiar praktyczny może mieć znaczenie, bo to jest kwestia ułatwienia młodym startu w życie, ale przy urodzinach nie ma zbyt wielu powodów, żeby ktoś robił listę. Jeżeli mówiliśmy przed chwilą o faux pas, to właśnie to mogłoby być takim faux pas. Ale później ja mogę otrzymać na urodziny prezenty, których nie chciałbym otrzymać. I co mam z nimi zrobić? Dostajemy książkę, chociażby z zamazaną ceną. Już jej nawet nie oddam, nie mówiąc o tym, że nie mam paragonu. Co z tymi nietrafionymi prezentami? Ja mogę je oddać? Może ktoś mi powinien włożyć paragon? Paragonu raczej się nie wkłada do prezentów i to zamazywanie jest dobrym obyczajem. Jeżeli zachowamy pewną higienę informacyjną, to możemy ten prezent po jakimś czasie wręczyć komuś, ale komuś, kto jest zupełnie z innych kręgów niż ten krąg, z którego pochodzi osoba, która nam ten prezent wręczyła. Czy ja jeszcze powinienem obchodzić urodziny? W Polsce się mówi, że w pewnym wieku urodzin się już nie obchodzi, że się obchodzi imieniny. Kiedy jest ta cezura czasowa? A może ja mogę sam o tym zdecydować? Tutaj mamy prawo mieć różne zdania i różne podejście do tego tematu. Niektórzy po prostu nie lubią obchodzić swoich urodzin. A można świętować i to, i to? Nie widzę przeszkód, żeby to było dwa razy. I zwyczajowo jest tak, że imieniny obchodzimy pierwszy termin, jaki w kalendarzu przypada po urodzinach. To jest taki dosyć czytelny sposób wybierania imienin z kalendarza. Nie mogę sobie przesunąć? Możemy, bo to rzeczywiście nie dla każdego musi być takie bardzo jednoznaczne. I też nie róbmy afer, jeżeli ktoś się pomyli i w jakimś innym terminie złoży nam życzenia. Przyjmujemy tak samo, jakby to był ten dobry termin. Bo najważniejsza jest ta intencja, jaką ktoś taki gest wobec nas wykonał. Lidia Tkaczyńska, specjalistka w dziedzinie etykiety, była wraz z nami w Trójce w codzienniku. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu i panu redaktorowi. A dłuższą część naszej rozmowy znajdą państwo od jutra na wszystkich portalach streamingowych. Codziennik. I adres podcasty polskieradio.pl też polecamy, nie tylko w sprawie codziennika, także hasło 12 tysięcy dni. Warto sprawdzić również w serwisach streamingowych. Za 8 minut 9, czyli za 8 minut serwis Trójki. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sugar.